xam ngeen ni Cheikh Alhaji Malick amul talibé, ay bokki julit la am waaw, doxal ak talibé masuko nango doxal, limu mas di doxal moo di mbokku talibé, ngeen di mbokkam muy seen mbokk, bu ngeen ñëwé ngeen àndandoog moom doxal la ngeen war a doxal ba mu sotti ngeen dellu bàyyi ko fi di ay bokkam mu des fi di seen mbokk. Loolu la mas di doxal, ñi fi nekk itam loolu la ñu doxal waaw. Ndax mas naa fekk ca kaw benn mbokk benn kilifa ñëw fekk maa ngi taxug Serigne Babacar, mu ni ko nuyul kii sama taalibe la, ba mu génnee mu ni loolu kenn du ko wax waay, diw sama taalibe la dafa ñaaw, da nga naan sama mbokku taalibe la waaye doon ni diw sama taalibe la. Mu ni man ba fi Cheikh Alhaji Malick jógeeg léegi li ma may ci werd xaw ma nu ñu toll, li ma joxe ci lijaasa xaw ma nu mu toll, waaye masuma wax ni diw sama taalibe la, dama naan sama mbokku taalibe la rek. Kooku kon xam nga ni dafa leen a jox aq, jox na leen aq tabaarakallahu. Kon nag loolu mooy li nga xam ni moo leen fi indi waaw. Kër gi taalibeeg sëriñ amu fi, ay mbokk dong fi nekk, ñi ngeen ñëw fekk si seen i mbokk lañu yéen a bokk ak ñoom service bi, service bi diine la ak tariq, kenn ku ne am nga loo ci war a taxawe, su jotee nga taxawe ko, bu seddu jotee nga seddu sa wàll mu jeexaat fa tabaarakallahu. Yàlla nañ ci yàlla saxal nag, te yàlla nañ ko fi dajewaat at yu bare bare bare bare bare di ko dajeeg suñu kilifa yu baax yi, yàlla di leen bàyyi ci suñu kanam. Yàlla dogal na itam li naan xaw ma naar ba mu toogee ca gàdd ga moog sangam seen sangu sangam di ñëw, mu ni gàdd gi tey day jàmm di fi am, ñu naan mu ni sama sangu sang ñëw na. Ñun tam ñii ñooy suñu sang, waaye ñii itam seen sang ngi toog ca Modou Sy Talhadji Amadou Fouti bii ci gannaaw di cernoo Macky Tall, tey di xalifa cerno Muntaga Taha, jógee Louga at mu jot mu daan ñëw di fekkee si bés bi. Ba mu ko daan fekkee boobu du woon xalifa, tey nag xalifa la. Kon nag mu mel na Sëñ Mansour mooy suñu sang, waaye moom itam sangam ñëw na waaw, muy surtout Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu. Mi ngi nii toog ah, te loolu nag fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi. Def naa ni njabootu Cheikh Alhaji Malick fu ñu dajeeg njabootu Cheikh Oumar Fouti seen mbir teer na, ndax loolu la mag ñi mas di doxal, te loolu la ñuy doxal ila yowmi din. Su ko defee moom itam mi ngi nii toog di cerno mag yi, mi ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen jotal ay ndokkeelam ak ay nuyoom ak ay ziaram fa tabaarakallahu. Yal na yàlla motali gàmmu gi, ñii ñëw yal na leen yàlla sàmm ba ñu yegsi, bu ñuy dellu yal na leen yàlla sàmm ba ñu dell, yal na yàlla lewatal gàmm gi te saral ko tabaarakallahu ci biir ak ci biti. Ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ñun ñëpp ñu tàllal te ñun ñëpp ñu tàllal Serigne Mansour yeesal na dugal yéen yëpp ci biir. Tey bu jógee ni ko sëñ bi waxee rek ñu bàyyi sëriñ bi ndànk ak ñi koy toppatoo. Nu wàyyi di alaqata in fi dambi aw antaammu di jara innatuma bi jaay muhammadi isaa sufi al nax boobu jaasal mu baari joo وسمائه أمتنا على تصديق بتفاي فإنا وسن أسواق يا بداي يسوق علينا العيش دول الإخي إسدين لم يكن فلا كانت الدنيا جينا بها أبدا جميع الأوراد والآفاتي الله صلاة بها تقضي لنا أبدا جميع آياتنا يالله يالله صلي صلاة بها ربي تطيرنا من جملة سيئات ربي يالله صلي صلاة بها ربي تبلغنا أجل أقدامنا غاياتي يالله يا الله يا ربي تلقى يا جملتها عند الممات وبعد الفوت يا الله فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديق باستفاعي فإنا وسن أسواق يا بداي يسوق علينا العيش دون لقائي إسدين لم يكن فلا كانت الدنيا اللهم يا من أسر جميله وسطا قبيح ولم يأخذ بالجريرة ولم يأتك سترة ويا عظم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمتك ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل سقوى ويا كريم صفح ويا عظيم المن ويا مقل الأسرات ويا مبتدئا بنعم قبل التقاقية يا ربي ويا سيدي ويا خاص رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خاص رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خاص رغبتي أسألك الله تساوي خلقتي ببلاء الدنيا ولا بأعصاب النار بركة مكة بركة مدينة بركة فاس بركة تواول بركة سيد الأجمال بركة شيخ الخلي الفاتحة. La. La la la.